الكريم الذي لا إله إلا الله الحي القيوم وأتوب إليه الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسولنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي آمين بحرمة حبيبك الأمين أما بعد فالأول الله والآخر الله والظاهر الله والباطن الله فمن كان في قلبه الله فمعينه في الدارين الله فمن كان في قلبه غير الله فخصمه في الدارين الله لا إله إلا الله هو الحق الملك المبين محمد رسول الله صادق الوعد الأمين قال الله تعالى في كتابه الكريم استعيذ بالله يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون صدق الله العظيم وبلغنا رسوله النبي الكريم محترم müminler aziz müslümanlar Hak Teala ve Tekaddes Hazretleri Ramazan-ı Şerifi sıhhat-ı afiyetle, feyz-ü bereketle ikmalini cümlemize nasip eylesin. Görüldüğü gibi neredeyse yarısına gelmekteyiz. Çok süratli bir zamanın akışı içindeyiz. Zaman dediğimiz hadise devamlı olarak önümüzde. Biz ise onun arkasındayız. Zamanı aşamıyoruz. Zamanı geçemiyoruz. Zamanın önüne çıkamıyoruz. Zamanı durduramıyoruz. Zamanı paydos edemiyoruz. Zaman durmuyor. Süratle önümüzden akıp gidiyor. Esasında akıp giden bizim hayatımızdır, ömrümüzdür. Her akşam duvarınızdaki duvar takviminden bir yaprak koparıp atmıyor musunuz? Aynen öyle de her gün ömrünüzden bir gün ayrılıp gitmiyor mu? Bunun şuuru içinde olmak lazım. Zamanımız sınırlı, nefeslerimiz sayılı, günlerimiz sayılı, ömrümüz sayılıdır. Nitekim Ramazan-ı Şerif için Hazreti Allah Celle Celaluhu eyyâmen ma'dûdât buyuruyor. Yani Ramazan sayılı günlerden ibarettir. Sayılı günler. Ramazan sayılı günlerden ibarettir de senin ömrün sayılı günlerden ibaret değil mi? Sayılı ama ne kadar olduğunu bilmiyorsun. Ramazanın kaç gün olduğunu tespit edebiliyorsun. Bunun ilmini Allah müminlere, insanlara vermiş ama ömrümüzün kaç gün, kaç yıl olduğunun ilmini bize vermemiş. Bilmiyoruz. Hatta bilmediğimizi, bilemeyeceğimizi Kur'an-ı Kerim açık ifade ediyor. وَمَا تَدْرِي نَفْسٌ بِاَيِّ اَرْضٍ تَمُوتٌ Hiçbir insan nerede öleceğini, ne zaman öleceğini ölmeden evvel tespit edemez. وَمَا تَدْرِي نَفْسٌ Hiçbir nefis insan bilemez, söyleyemez, tespit edemez. بِاَيِّ اَرْضٍ temut, nerede öleceğini, yani ömrünün nerede biteceğini, hangi dakikada, hangi saatte, hangi günde, hangi haftada, hangi ayda, hangi yılda ömrünün nihayete ereceğini bilemez, böyle bir bilgi kendilerine verilmemiştir. Buyuruyor. Ama Ramazan'ın da günleri bellidir. İşte kaç gün kaldığı, kaç gün olacağı daha başından biliniyor. Eyyâmen ma'dûdât. Bu şuur içinde, bu anlayış içinde günlerimizi, gecelerimizi değerlendirmemiz lazım. Bana öyle geliyor ki, yeryüzünde zamanını, vaktini, saatini, zamanını en mükemmel şekilde kullanması gereken Müslümanlar aksini yapıyorlar. Başta kendimizi söylüyorum, yani hocalar, hacılar, yani Müslümanların önünde gözüken insanlar dahil olmak üzere zamanımızı çok kötü kullanıyoruz. Zamanımızı değerlendiremiyoruz. Zamanımızın Allah'a vereceğimiz hesapların endeksi içinde kullanamıyoruz. Çünkü ne yapıyorsak zamanın içinde yapıyoruz. Bütün fiillerimiz, davranışlarımız, ibadetlerimiz, her şeyimiz zaman içerisinde cereyan ediyor. Zamanımızı nasıl kullandığımızdan hesaba çekilmeyecek miyiz? Zamanın imkanlarını, zamanın fırsatlarını, zamanın tekniğini, zamanın gücünü, zamanın bilgisini, zamanın nimetlerini Allah'ın dini için kullanıp kullanmadığımızdan suale çekilmeyecek miyiz? Şu son günlerde görüyorsunuz, televizyon dediğimiz aletlerde topuna birden bir kelime koymuşlar. Medya. Medya. İki heceli bir kelime. Medya. Sesli ve sessiz. Görüntülü ve görüntüsüz. Bütün yayın vasıtalarının adını bir kelimeyle koymuşlar. Ne diyorlar? Medya. Aklınıza kalsın. Bunların başında televizyon kanalları geliyor. Görüyorsunuz. Adam eline televizyon kanalını geçirmiş, zamanın en korkunç silahı işte. Bu silah, düşünün ki adamın elinde bir tabancası var, o tabanca patladığı zaman sadece kimin elindeyse onun eliyle patlıyor. Bir tek yerde patlıyor. Televizyon öyle bir tabanca, öyle bir silah ki İstanbul'da 10 milyon ev varsa 10 milyonun hepsinde de aynı anda patlıyor mu patlamıyor mu? Şu silaha bakın. 10 milyon evin içinde aynı anda patlayan bir silah. Bunun gücünün farkında mısınız? Tabanca patladığı zaman kaç tane mermisi varsa ve hedefte kaç kişi varsa onları öldürebiliyor. Televizyon öyle bir silah ki program başladığı zaman 30 milyon insanı öldürebiliyor. 30 milyon, 60 milyon, 100 milyon. Şu silahın dehşetinin farkında mısınız? Ben Müslümanların farkında olduğu kanaatinde değilim. Eğer Müslümanlar bu silahın farkında olsalardı, herkesten evvel en büyük televizyon kanalları Müslümanların olurdu. Neyin farkında bu Müslümanlar? Bak nasıl saldırıyorlar Müslüman. Nasıl saldırıyorlar. Müslümanın imanına, Müslümanın kitabına, Müslümanın başörtüsüne, Müslümanın irfanına, Müslümanın Muhammed'ine saldırıyorlar. Farkında mısın bu silahın dehşetini? Değilsin. Müslümanlar hiçbir şeyin farkında değil. Nasıl gösteriyorlarsa öyle bakıyorsun. Nasıl sana gösteriyorsa sen onu görüyorsun. Sen onların mahkumusun. Olduğu gibi göstermiyorlar. Çarpıtıyorlar, yanıltıyorlar, şaşırtıyorlar, alttan söylüyorlar, önünden, arkasından kesiyorlar. Bu silahın farkında olmayan Müslümanlar ezilmeye mahkumdur. Onun için şahsen ben şu kürsüden vaaz-ı nasihat etmekte fevkalade rahatsızım, huzursuzum, iştahsızım. Niye? Şu anda ben bir beyin enerjisi sarf ediyorum. Bak beynimi ortaya koyuyorum. Beyin, vaaz etmek, nasihat etmek, konuşmak, yazmak, düşünmek beyin enerjisidir. Burada kolumuzla, kol kuvvetiyle, el kuvvetiyle bir şey icra etmiyoruz. Zihnimizi, beynimizi tek kelimeyle beyin gücümüzü burada ortaya koyuyoruz. Bir saat vaaz ediyoruz burada. Neden şu beyin gücünü bir saat şurada yapmış olduğum vaaz ve nasihatı diyelim, irşadı, vaazı, niye şu caminin içinde mevcut olan şu kadar yüz veya şu kadar bin kişiye yapmak zorunda kalayım. Şu anda yaptığım şu konuşmayı, şu vaaz-ı nasihatı bugünkü teknikle, bugünkü imkanla en az 30 milyon insana bu konuşmayı yapabilir miyim, yapamaz mıyım? Vallahi bunun hesabını Allah'a vereceksiniz. Niye beni şu dört duvara mahkum ettiniz? Ama bu imkan olmasaydı, bu teknik olmasaydı başka çaremiz yok. Ya Rabbi ne yapalım derdiniz, derdik. Ama yok, bugün bu imkan var, bu teknik var, bu silah var. Niye kullanmadınız? Bir futbolcunun bacağını aynı anda 30 milyon, 40 milyon insan seyrediyor da bir hocanın sarığını niye seyrettirmediniz Müslümanlara 30 milyona? Niye bu silahı ele geçirmediniz? Niye buna hakim ve sahip olamadınız? Neden Ebu Cehillerin eline terk ettiniz televizyonları? Müslümanlar hesap vereceksiniz. Hocalar hesap verecek, hacılar hesap verecek, müminler hesap verecek. Allah'ın dinini, Allah'ın davasını, Allah'ın kitabını, hitabını, ahkamını, Kur'an'ını aynı anda milyonlarca insana ulaştırmak, kavuşturmak, yetiştirmek mümkünken niye böyle bir avuç Müslümana hitap etmek zorundayız? Niye mahkumuz? Niye mağlubuz? Niye geride kalmışız? Niye onun bunun eline bakıyoruz? Niye onun bunun kanalına bakıyoruz? Niye hasret ediyoruz? Bu suale muhatap olacağımızı ifade etmeden geçmek istemedim. Bunu şuna benzetiyoruz. Mesuliyeti, müminlerin mesul olması hususunu şuna benzetiyoruz. Diyelim ki bir hastanız var. Hastanız var. Haydarpaşa Numune Hastanesi'nde yatıyor. Bir durum oldu. Size telefon ettiler. Acele, çok acele kan isteniyor. Şu evsafta acele kanı getiriniz. Kan isteniyor. Yani ortada bir hayat var. Bu kan lazım. Bu kan o hastaya ulaşması lazım. İstiyorlar. İmdat gibi çağırıyorlar. Şimdi size bu haber geldiği zaman en süratli vasıtayla zamanınızın, mekanınızın, muhitinizin en süratli vasıtası neyse onunla götürmek gerekirken, buna da imkanınız varken, buna da gücünüz yetiyorken, o vasıtayı kullanmaz da yaya olarak götürmeye kalksanız ve götürdüğünüz zaman da hasta ölmüş olsa, burada sorumluluk var mı yok mu? Bu sorumluluk en süratli vasıtayı kullanmayan insanın sorumluluğudur. Niye en son en süratli vasıtayla götürmedin de yaya götürdün? Allah'ın dinini, Allah'ın davetini, hidayetini, dinini insanlara ulaştırmak, hastaya kan ulaştırmaktan vallahi daha mühimdir. Hastaya kan ulaştırmaktan Allah'ın dinini ulaştırmak daha mühimdir. Biz bu kadar mühim bir meselede neden bu tekniği, neden bu televizyonu, neden bu teknolojiyi en süratli aynı anda 30 milyon insana kavuşmak, ulaşmak mümkünken bu tekniği kullanmayıp da hala camilere toplanıp da az buçuk insanlara vaaz etmek zorunda kalışımızın vebali ve günahı siz söyleyin Müslümanlar var mı yok mu? Vallahi var. İşte daha da anlaşılıyor. Her geçen gün basın yayın organlarının mahsus televizyonun, televizyon kanallarının, ekranlarının önemi, dehşeti, vahşeti, ne dehşetli bir silah olduğu her geçen gün biraz daha anlaşılıyor mu, anlaşılmıyor mu? Niye Müslümanlar geri kaldılar? Niye Müslümanlar bunun önemini, bunun ehemmiyetini anlamadılar? Bakın adam bizi, Müslümanları işte bu silahla vuruyor. Irzı ve namusu bu silahla çökertiyor. Ahlak ve maneviyatı televizyonla çökertiyorlar mı, çökertmiyorlar mı ya? İşte silah bakın. Niye bu silaha sahip değilsiniz? Niye bu silaha sahip olmadınız? Dinden, imandan, namustan, edepten, hayadan, secdeden, seccadeden haberi olmayan bir avuç basın yayın elemanı, bir avuç hergele aflıyorum bu televizyon kanallarına sahip oldular da sabahlara kadar zinayı, fuhşu, içkiyi, kumarı yayıyorlar da ırzı ve namusu çiğniyorlar da şu memleketin hakiki sahipleri olan Müslümanlar neden bundan daha kuvvetli bir silaha, bir televizyona, bir yayına, bir kanala niçin sahip olamadılar? Ne olduğu belli olmayan bir avuç gazeteci, satılık gazeteciler, kiralık gazeteciler, şerefsiz gazeteciler, her biri bir kanala sahip oldular, her biri bir silaha sahip oldular, saldırıyorlar, saldırıyorlar. Sen sadece seyircisin. Sen sadece sessiz ve soluksuz seyirci durumunda kaldın Müslüman. Zavallı Müslümanlar. Onun için bu üzüntümü, bu teessürümü ifade etmeden hiçbir yerde konuşma yapmıyorum. Ve şu vaaz-ı nasihattan da fevkalade rahatsızım. 30 milyona konuşma imkanı varken niye şurada? Niye şurada kendimi tüketeyim? Kazık değil mi bize? Bundan rahatsızım. Bundan huzursuzum. Allah'ın bizden bu hesabı soracağından huzursuzum. Televizyon kanalları geliyorlar. Hocam, stüdyomuza sizi davet ediyoruz. Beni davet eden o televizyoncu da vallahi Allah'a secde etmemiş. Biliyorum çünkü her gelenin teki. Abdest almamış, kıbleye yönelmemiş. Geliyor hocam, bir program yapmak istiyoruz. Stüdyoda çekim yapacağız. Rica ediyoruz, katılır mısınız diyor. Bakıyorum, bu teklifi yapan adamın dinle, imanla alakası yok. Hayatta dini bir hava teneffüs etmemiş. Hayatta bir hocanın mahiyetini, hocanın hakikatini anlamamış. Nesil zaten dinden, imandan, İslam'dan uzak yetişti. Osmanlı toplumunda, biliyorsunuz Cumhuriyet'ten evvel, Osmanlı İslam toplumunda bir evde çocuk dünyaya geldiği zaman, yaşlı insanlarımız bilir, ben kitaplardan okuduğumu söylüyorum. Bir Müslümanın evinde dünyaya bir çocuk geldiği zaman o çocuğu daha babasının kucağına vermeden evvel kundaklanmış olan o çocuğu, o bebeği babasının kucağına vermeden evvel mahalledeki şerefli ve muhterem, saygın, çok şerefli, çok değerli, çok muhterem hoca efendinin kucağına teslim ederlerdi. Hocam şu çocuğun sağ kulağına bir ezan-ı Muhammedi, sol kulağına da bir kamet getirin ve bu çocuğun adını koyun derlerdi. Babasından evvel hocaya teslim ederlerdi. Osmanlı toplumu böyleydi. Daha o çocuğun babası o bebeği, o kundağı kucaklamadan hocanın kucağına verilirdi. Vallahi böyle ya. Kulağına ezan okunurdu. Hoca efendi kıbleye yönelirdi. Çocuğun kulağını kıbleye getirirdi. Ezan okurdu. İsmini kordu. Ondan sonra babaya teslim edilirdi. Ama şimdi katiyen böyle bir uygulama yok. Hocanın önüne çocuk doğduğu zaman, kundaklanmış olduğu, bebek olduğu zaman hocanın önüne konmuyor. Ruhu bedenden çıkıp da meyyit olduğu zaman önüne konuyor. Bak nasıl değişmiş, görüyor musunuz? Ruh bedenden çıkıyor, adam meyyit. Kefenlemişsiniz, tabutun içine koymuşsunuz, hayattan elini eteğini çekmiş, varını yoğunu bırakmış, meyyit olmuş, getirip hocanın önüne koyuyorlar. Kıl hocam bu cenazenin namazını. Ama o cenaze, o meyyit hayattayken bir tek defa hocanın önüne gelmemiştir. Nesil böyle yetişiyor. İşte bugün televizyon kanalları bu nesillerin ellerinde. Gazeteler bunların elinde. Yayın bunların elinde, silah bunların elinde, idare bunların elinde, yönetim bunların elinde, denetim bunların elinde, öğretim bunların elinde, ülkenin yönetimi bunların elinde. Kulağına ezan okunmamış nesil bugün ülkeyi yönetiyor. Başkanlar bunlar, sorumlu kişiler bunlar, bir gün olsun Allah'a secde etmemiş insanlar bugün ülkeyi yönetiyorlar. Ne bekliyorsunuz peki? Ne bekleyebilirsiniz? Hocam stüdyoya buyurmaz mısınız, bir çekim yapalım diyorlar. Soracağımız şeyler var diyorlar. İşte dini, ilmi meseleler soracağız. Siz de açıklama yapacaksınız. Bu çekimi yaptıktan sonra bir saat, bir buçuk saat neyse, daha sonra bu çektiğimiz efendim çekimi, bu programı daha sonra yayınlayacağız diyorlar. Şahsen bana gelmeyen kanal kalmadı. Birkaç tanesi bizi aciz bıraktılar. Devamlı aracı, devamlı telefon, devamlı eleman, bir kısmından kaçtık, bir kısmına yakalandık. Stüdyoya, yani program yaptıkları yere, çekim yaptıkları yere çağırıyorlar. Diyoruz ki bunlara, kardeşim tamam. Davet ediyorsunuz. Çekim yapacaksınız. Dini bir tartışma, konuşma yapacaksınız. Yaptıracaksınız. Tamam, katılmaktan çekinmiyoruz. Hiçbir şartımız da yok. Geliriz. Ancak lütfen diyoruz. Bir tek şey sizden istiyoruz. Nedir diyorlar? Canlı yayın yapacaksınız. Canlı. Naklen. Nasıl ki futbol maçlarını aynı anda naklen yayınlıyorlar. Hiçbir şey kesemiyorlar. Nasıl ki suyun akıp gittiği sırada o suyu durduramazsınız. Akıyor çünkü. Neresini durduracaksın? Eğer canlı yayın yapsalar, canlı yayın yapsalar, hiçbir tarafını kesemeyecekler. Hiçbir tarafını gizleyemeyecekler. Ve konuşan kişi ne konuşursa, ne söylerse, ne anlatırsa aynı anda canlı olarak bütün seyircilere ulaşabilecek. Buna biliyorsunuz canlı yayın diyorlar. Yahut naklen yayın. Aynı anda cereyan eden yayın. Böyle bir yayın yaparsanız diyoruz, canlı olarak naklen yayın yaparsanız gelmeye hazırız. Canım ne lüzum var diyorlar hoca efendi. Biz çekim yaparız. Ondan sonra çektiğimiz o kaseti yayınlarız diyorlar. Biz de diyoruz ki, ben şahsen diyorum ki, çekim yapıp da kaseti doldurduktan sonra yayına hazırlarken o kasetteki konuşmayı yer yer kesiyor musunuz, kesmiyor musunuz? Kesiyoruz diyor. Kesiyor, kırpıyor, bas kısmını atıyor, son kısmını atıyor. Orası şöyle değil de böyle olsun diyor. Denetim kurulları var, yönetim kurulları var, adamların müfettişleri var. İşlerine gelmeyen yerler olunca kesiyorlar. Hoşlarına gitmeyen yer varsa orayı kırpıyorlar. Yayına soktukları zaman, aa bakıyorsunuz falan hoca efendi, ya böyle şey söylememesi lazım hoca, nasıl böyle şey söylemiş? Kesmiş, kırpmış, yapıştırmış, yakıştırmış, uydurmuş. Bunu her gün yapıyorlar. Ve bundan dolayı da canlı yayına yaklaşmıyorlar. Naklen yayın yapmak istemiyorlar. Efendim diyor, canlı yayın yapmak hususunda prensip kararımız yok. Böyle bir kararımız, böyle bir prensibimiz yok. Canlı yayın yapmayız. Canlı yayın yapmazsanız biz de gelmeyiz. Niye ben düşüncemi, kanaatlerimi, bilgimi, 30 sene emek verdiğim bu bildiklerimi, okuduklarımı sana nasıl emanet edeceğim? Kesiyorsun, kırpıyorsun, sansür ediyorsun, çarçur ediyorsun. Nasıl güveneceğim? Onu ne malum kesmeyeceksin? Haklısınız diyor. Ve haklıysam lütfen kabul edin. Canlı yayın yaparsanız gelelim, canlı yayın yapmazsanız bir daha siz bize gelmeyin diyerek hepsini teker teker cevaplandırmak zorunda kaldım. Ama inandığınız, güvendiğiniz Müslüman, mümin, muteber, mutemet bir kadronun elinde böyle bir televizyon olsa canlı yayına da gidersin, cansız yayına da gidersin. Emanete hıyanet etmezler. Olmadığı için gidemiyoruz. İşte müminler şu mübarek Ramazan ayında görüyorsunuz Ramazan'ın feyzi bereketini, Ramazan'ın mahiyetini, Ramazan'ın hakikatini, Ramazan'ın izzetini bütün yönleriyle topluma yansıtma imkanından mahrumuz. Topluma yansıtamıyoruz. Yoksa Ramazan-ı Şerif çok canlı, çok canlı bir ay. Çok dinamik bir ay. İslam'ın adeta hayata, camilerin dışına, çarşıya, pazara aksettiği mübarek bir ay. Ama görüyorsunuz işte basit basit programlarla sahurda, iftara yakın, aldatmaca, basit, seviyesiz, yetersiz, kültürsüz programlarla vallahi Müslümanları aldatıyorlar. Yanıltıyorlar, şaşırtıyorlar, Ramazan'ın ihtişamını yansıtmıyorlar. Ve bu bizi pek fazla rahatsız ediyor ama çaresiz olmak sebebiyle de bir şey yapamıyoruz. Allahu Teala 2000 yılına ulaşmadan bütün bu imkanlara ulaşmamızı nasip eylesin inşallah. Kardeşler, yine safların sıklaşmasını rica edeceğiz. Arkası şişti. Ayakta kalanlar başladı. Bir kere şu bulunduğumuz yeri tamamen dolduralım da ondan sonra gelenler üst kata çıksın. İkide bir böyle bir ricada bulunmuş olmayalım. Evet. Hiçbir boşluk aralık kalmadıysa olduğumuz yere oturalım. Artık bundan sonra gelen kardeşlerimiz mahfile üst kata çıkmak suretiyle mümkün mertebe yerleşmeyi sağlayalım. İşte Ramazan'ın bütün izzeti ve şerefi geçen derse temas etmiştim. Kur'an'a dayanan bir hakikat taşıyor. Sorsanız ki Ramazan-ı Şerif, bu şerefi, bakın Ramazan-ı Şerif diyor, şerif demek şerefli demek. Şerif, Arapça şerefli anlamına gelen Ramazan-ı Şerif diyoruz bakın yani. Camiden, cemaatten, İslam'dan, Kur'an'dan haberi olmayan yeni nesilden, gençlerden birisine sorsanız şerif nedir deseniz kovboy filmlerindeki yönetici diyecek adam. Şerif var ya, beş yıldızlı. Onu görmüş adam ne bilsin şerefi zavallı. Şerif deyince kovboy filmlerindeki kasabaların yöneticisi. Bilmiyor, bu sebebi ulaştırmış değiliz. Onlara İslam'ı taşıyabilmiş değiliz. Yayın vasıtalarımız yok. Yok kardeşim. Bunun önemini anlamamışız. Deminden beri bunu söylüyorum. Ramazan-ı Şerif şerefini nereden alıyor? Değerini nereden alıyor? Kıymetini nereden alıyor diye sorduğunuz zaman bunun cevabını Kur'an veriyor. Bunun cevabı Kur'an'da. Nedir? Şehr-ü Ramazan-ellezi ünzile fihil Kur'an. Bakın, Kur'an. Kelime çok açık. Ramazan ayı öyle bir aydır, öyle bir mevsimdir ki Ramazan bütün izzetini, bütün lezzetini, bütün şanını, bütün şöhretini, bütün şerefini Ramazan'ın içinde nazil olan Kur'an-ı Kerim'den alıyor. Kur'an'dan alıyor. Kur'an nazil olmasaydı Ramazan-ı Şerif bu sıfata sahip olacak mıydı, olmayacak mıydı? Olmayacaktı. Ramazan bir zarfa benziyor, zarf. Zarf. Hani hepinize de mektup geliyor, görüyorsunuz, biliyorsunuz, zarf. Zarfın içini açtığınız zaman içinden mektup çıkıyor. Veya çok kıymetli bir evrak çıkıyor. O içinden çıkan mektubu alıyorsunuz, zarfı bir kenara koyuyorsunuz. Zarfla meşgul olmuyorsunuz. Neyle meşgul oluyorsunuz? Mektupla. Ramazan'ı Allah böyle bir zarfa benzetiyor. Ramazan geliyor, Ramazan'ı açıyorsunuz, içinden ne çıkıyor? Kur'an-ı Kerim çıkıyor. Ne çıkacak? Kur'an çıkıyor. Artık bütün meşguliyetimiz Kur'an'la olması lazım. Kur'an'ı yansıtmak, anlatmak, aktarmak, söylemek için yayın vasıtalarınız olması lazım. Kur'an'ın manasını, Kur'an'ın mahiyetini, Kur'an'ın hakikatini, Kur'an'ın hükümlerini, hikmetleri. Bakın mesela 14 asır evvel, yani 1400 sene evvel bu Kur'an-ı Kerim nazil olmuş. 1400 sene ya, az bir zaman mı? Aynen o gün Arş-ı Ala'dan gelen ayetler bugün aynen tazeliğini koruyor, aynı geçerliliğini koruyor. Peki hazır mı? Hayır. Mesela bir tanesini söyleyeyim. 14 asır evvel nazil olmuş olan şu kitab-ı ilahinin, bu Kur'an-ı Azimüşşan'ın, bakın mesela bir ayet hiç şaşmıyor. Niye biz bunları insanlara anlatmayalım, aşılamayalım? Niye böyle dar yerlerde, dar çerçevelerde kalalım? Niye milyonlara ulaştırma imkanına sahip olmayan bütün ızdırabımız burada? Bakın Rabbimiz 14 asra bir misal olsun diye söylüyorum. وَلَنْ تَرْضَى عَنْكَ الْيَهُودُ وَلَنْ نَصَارَى حَتَّى تَتَّبِعَ مِلَّتَهُمْ. Gayet açık bir ayet. İçinizde bunu duymayan da yok zannediyorum. Rabbimiz bir şeyi haber veriyor. İstikbale matuf bir ayet. Haber. وَلَنْ تَرْضَى, sizden hoşnut olmayacaklar. Sizi kabul etmeyecekler. Sizi asla aralarına almayacaklar. Sizi kendi aralarına almayacaklar. Sizi desteklemeyecekler. Size karşı olumlu hareket etmeyecekler. Kim? Kimden bahsediyor Allah? Velen terda. Sizden hoşnut olmayacaklar, sizi sevmeyecekler, sizi tutmayacaklar, sizi desteklemeyecekler, sizi aralarına almayacaklar, sizin hakkınızda iyi düşünmeyecekler. Kim ya Rabbi, kim kim? Bak ayet haber veriyor. El Yahudi, Yahudiler. Ya Allah bunu söylüyor, bir hocanın mocanın işi değil. وَلَنْ تَرْضَى عَنْكَ الْيَهُودُ. Ey Muhammed Mustafa'nın ümmetleri! Bakın! Bir Yahudi, Yahudi olduktan sonra ümmeti Muhammed'i asla kabul etmeyecekler, tanımayacaklar, sevmeyecekler, istemeyecekler! Bunu Allah söylüyor. Ne zaman bu ayet nazil olmuş? 1400 sene evvel. Daha kim ya Rabbi, daha kim? Velen nasara, bütün Hristiyanlar, papasıyla, patrigiyle, keşişiyle, hahamıyla, neyse, piskoposuyla, başpiskoposuyla, bilim o Hristiyanlar. Hristiyan olduktan sonra. Sizi sevmeyecekler, istemeyecekler, tutmayacaklar, kabul etmeyecekler, sizden hoşnut olmayacaklar, sizi asla kabul etmeyecekler diyor Allah. Allah bunu söylüyor. Kur'an'ı görüyor musunuz? Ne zamana kadar? Hatta, bak ayet son buluyor. Hatta tettebi'a milletehüm. Siz Muhammed Mustafa'yı bırakmanız lazım. Kur'an'ı bırakmanız lazım. Kabe'yi bırakmanız lazım. Beytullah'ı bırakmanız lazım. Bütün İslami kültürünüzü, edebinizi, her şeyinizi bırakıp papazlara teslim olmadıkça, kiliseye teslim olmadıkça, onların haçına teslim olmadıkça sizi hiçbir Hristiyan ve hiçbir Yahudi kabul etmeyecekler diyen Allah'ın ayeti. Aynen Bosna'da, Bosnaklarla alakalı 23 aydır yapılan savaşta yeryüzündeki bütün Yahudiler ve Hristiyanlar Müslümanları, Bosna'yı, Herseg'i, Bosnakları, Müslümanları tuttular mı, tutmadılar mı? Söyleyin, tuttular mı? Bak Allah'ın dediği aynen çıktı. Tutmayacaklardı Cenab-ı Hak. Birleşmiş Milletler'de Müslümanların haklarını savunma kararı çıktı mı, çıkmadı mı? Çıkmadı. Allah çıkmayacak diyor. NATO, bakın NATO, Hristiyan milletlerden meydana gelmiştir NATO. Bakın Bosna'da katliamın neticesinde Sırpların üzerine saldırıda bulunma kararı almıştı. 10 gün mühlet vermişti. Saldırdılar mı, saldırmadılar mı? Allah diyor, Müslümandan yana olmazlar. Müslümanı tutmaz. Ya bunu Allah söylüyor. Bu habere Müslümanlar inanmazsa kim inanacak? Bak aynen çıkıyor. Yani Kur'an-ı Kerim 14 asır evvel nazil olmuş ama bu sabah nazil olmuş gibi taze mi, değil mi? Vallahi taze. İşte biz bunu yansıtamıyoruz topluma. Bakın Kur'an o kadar taze ki, o kadar canlı ki, hiçbir Hristiyan ve Yahudi sizi aralarına almayacaklar, kabul etmeyecekler diyor. Sizin hakkınızda müsbet, yani olumlu karar almayacaklar. Bunu Allah söylüyor. وَالَّذ۪ينَ كَفَرُوا بَعْضُهُمْ اَوْلِيَاءُ بَعْضٍ Allah söylüyor. Yeryüzündeki bütün kafirler birbirlerinin destekçisidir. Ama Müslümanın destekçisi değildir. Bunu ayet söylüyor. Bunu Kur'an söylüyor. Bakın yani Peygamberimiz bu ayetin tefsirinde el-küfrü milletin vahide, yeryüzündeki bütün kafirler Müslümanlara karşı tek cephedir diyor, tek cephe. Bosna'da bütün dünya kafirleri Müslümanlara karşı tek cephe haline geldi mi gelmedi mi? Allah söylüyor, Peygamber söylüyor. Aksi çıkar mı? Yanlışı çıkar mı? Aynen çıkmıştır. Şu anda Türkiye'de görüyorsunuz, bütün kafirler, sapıklar, çarpıklar hepsi bir ağızdan Müslümanlara saldırıyor mu, saldırmıyor mu? Allah böyle söylüyor. Şaşmaz. Değişmez. Bosna'daki Müslümanlara, Somali'deki Müslümanlara, Cezayir'deki Müslümanlara karşı bütün dünya kafirleri tek cephe haline geldi mi gelmedi mi? Bunu Hazreti Muhammed söylüyor. El küfrü milletin vahide. Peygamberin dediği oluyor. Değişmiyor. Sen istediğin kadar uğraş. Allah'ın verdiği haberin aksi çıkmıyor. Aynı çıkıyor. Niye bu kitabı, neden bu Kur'an'ı bütün yönleriyle kanallarımız olsaydı, televizyonlarımız olsaydı, bütün bu hakikatleri niçin anlatmayaydık? Sadece okuyup geçiyoruz de görüyorsunuz. Okuyup geçiyoruz. Kur'an'dan gaye okunması değil, anlaşılmasıdır. Okunmasın demiyoruz. Ama Kur'an'dan asıl gaye okunması değil, anlaşılmasıdır. Lütfen bunu kabul edelim. Ya bunun manasına ve bunun çilesine katılalım. Ashab-ı kiramın hatim anlayışı bizimki gibi değildi. Halid bin Eba Eyyub el-Ensari'ye soruyorlar radıyallahu teala Efendimiz'e, İstanbul'da biliyorsunuz Eyyub Sultan dediğimiz zat, Allah'ın Resulünü 7 ay evinde misafir eden zat, o şimdi bizim misafirimiz İstanbul'da, uzun yıllar yaşamış, Allah'ın Resulünden çok sonra uzun zaman yaşamış bir sahabi olduğu için Allah'ın Resulünü görmeyenler, sahabeyi göremeyenler, çoklarını göremeyenler Eyüp Sultan'a sormuşlar. Siz Allah Resulü'nün zamanında Kur'an'ı nasıl hatim yapardınız? Sizin hatim, hatim, var ya hatim, nasıl yapardınız? Nasıl hatim olurdu? Hatim anlayışınız nasıldı? Vallahi şöyle cevap veriyor. Bizim Kur'an'ı hatim edişimiz, anlayışımız şöyleydi. Açardık Kur'an'ı baştan, hani Kur'an'ı açınca karşınıza iki sayfa çıkıyor. Bir sağdaki sayfa, bir de soldaki sayfa. Sağdaki sayfayı okurduk diyor. Sayfayı okuduk baştan başa. Burada bizden yapılmasını, Allah'ın bizden yapılmasını istediği emirleri yerine getirmeden soldaki sayfaya geçmezdik diyor. Bazen öyle olurdu ki sağdaki sayfadan soldaki sayfaya geçişimiz 6 sene alırdı diyor. Hatim böyle olur. Anlaşılır, anlaşılınca da Allah'ın istedikleri yerine getirilir. Ondan sonra hatim böyle hazmede ede, yerleşe yerleşe, anlaşıla anlaşıla ve yaşana yaşana Kur'an ortaya çıkar. Hatim böyleydi. Biz de sürekli, süratli okunmak suretiyle işte Fatiha-i Şerif'ten başlayıp minel cinneti ve nas deyip çıkmak suretiyle Kur'an'ı yüz binlerce okuduğumuz halde Kur'an'ın ahkamından, Kur'an'ın haberlerinden, Kur'an'ın tespitlerinden, Kur'an'ın teşhislerinden haberimiz olmuyorsa bu kusur bizimdir, bizim anlayışımızın kusurundandır. Kur'an'ın kusuru olamaz. Ezan okundu galiba. Böylece kardeşler, gördüğünüz gibi süratli bir şekilde akıp giden zamanın içinde Ramazan'ın neredeyse yarısına yaklaşmış oluyoruz. Dersimizin başında dediğim gibi zamanımız akıyor, ömrümüz azalıyor. Allah aşkına hayatımızın hesabını vermekle mükellef olan insanlar olarak zamanımızı iyi değerlendirelim. Fitnelere, fesatlara dikkat edelim. Dünyadaki bütün fitnelerin, fesatların, terörün, anarşinin tamamı Müslümanların üzerinde cereyan ediyor. Müslümanların üzerinde oyunlar oynanıyor. Müslümanların üzerinde hesaplar yapılıyor. Müslümanların üzerinde planlar yapılıyor. Dikkatli, uyanık olmak zorundayız. Her habere inanmayın. Her kanala inanmayın, her gazeteciye inanmayın. Araştırmadan, soruşturmadan, televizyona, Allah aşkına inanmayın. Haberleri araştırın. Araştırma imkanınız yoksa kabul etmeyin, bekleyin, susun. Müslümanların üzerinde oyunlar oynanıyor, hesaplar yapılıyor, tezgahlar yapılıyor, tuzaklar kuruluyor. Mübarek Ramazan'da. Bütün bunları inşallah Rabbimizin rahmetiyle, müminlerin gayretiyle atlatacağız inşallah. Öyle zannediyorum ki Allah'ın da muradı bu istikamette cereyan ediyor. İnşallah yeryüzünde 2000 yılında İslam'ın yaşandığı batıda ve doğuda İslam devletleri meydana çıkacaktır. Gayretten başka bizim yapacağımız bir şey yok. Mücadele, gayret, çalışma, çabalama ve bu yolda dikkatli, uyanık, hesaplı hareket etmek suretiyle ülkemizi, bölgemizi parçalamadan, bölünmeden, yıkılmadan, çökmeden neticeye, İslami bir devlete, İslami bir hayata kavuşacağız inşallah. Allah-u Teala bizi mahrum etmesin inşallah. Kardeşler, bugün de sizi hakikaten çok zaruri bir ihtiyaç için yardıma davet edeceğim. Çok zaruri bir ihtiyaç için özellikle toplantılarımızda, müftülükte, müftülük bünyesinde yapmış olduğumuz toplantılarda ihtiyaçları, zaruretleri ve sıkıntıları tespit ediyoruz. Hakikaten, vallahi samimiyetle söylüyorum, sizin desteğiniz olmadığı sürece cemaat-i müsliminin gayreti, himmeti, yardımı, katkısı olmadığı sürece dini faaliyetleri istediğimiz gibi yürütme gücüne sahip değiliz. Maalesef ne yapalım? Hadise böyle cereyan ediyor. Bunu tartışmak istemiyoruz. Tartışmak istemiyoruz. Şimdi de Allah nasip ederse camiden çıkarken bilhassa üzerinde ısrar durduğumuz ve çok sıkıntıları, eksikleri, noksanlıkları bulunan bir yapımız var. Mustafa Avni Camii Kur'an kursu inşaatı çok perişan durumda. Makbuz mukabilinde yardım toplamak için müftülüğümüzce görevli kardeşlerimiz gelmiş bulunuyor. Kapılarda sizleri karşılayacaklar. Ciddi şekilde, verimli, olumlu bir şekilde karşılayarak bu çok sıkıntıda bulunan yerin ihtiyacını Allah aşkına, Muhammed Mustafa aşkına, Ramazan aşkına karşılamaya çalışalım. Allah-u Teala her verdiğinizin karşılığını cennet eylesin, rahmet eylesin, rızası eylesin inşallah. Yine bu akşam Allah nasip ederse, soran kardeşlerimiz var da onun için söylüyorum. Bu akşam teravihten önce, yine geçen hafta olduğu gibi bu akşam da Türk İş sitesinde yapılmakta olan bir cami var. Çok büyük bir cami inşaatı var orada. O camiyi bir Müslüman kardeşimiz tek başına yaptırıyor. Tek başına. Hiç kimseden bir kuruş kabul etmiyor. 1600 metrekare. Belki Anadolu yakasının en büyük camisi olacak. Ondan büyük cami yok. Tek başına camiyi yaptırıyor. Tabii bölge çok kalabalık. O Türk iş siteleri biliyorsunuz bloklar halinde çok insan var. İşçiler vesaire insanlar yoğun şekilde muazzam bir faaliyet var. bu akşam teravihten önce Allah nasip ederse vaazımızı orada yapacağız. Vakti olan, zamanı olan, mesafesi yakın olan kardeşlerimiz oraya gelebilirler. Hak Teala cümlemizi rıza ve rahmetine nail eylesin inşallah. Ramazan-ı Şerif'i sağlıkla, sıhhatle, afiyetle, izzetle, bereketle sonuna kadar kazasız ve cezasız tutmayı ve ikmal etmeyi cümlemize